Günaydın. Haftanın son gününde birbirinden farklı konularda başlatılmış yeni imza kampanyaları haberleriyle karşınızdayız. Günün ilk haberinin konusu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Kent hareketleri tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi 6306 sayılı kanunun iptal edilmesi. Kampanya sahibi toplumsal mutabakat aranmadan yürürlüğe konulan yasalar eliyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm yenileme projelerinin toplumsal ihtiyaç ve talepler gözetilmeden dayatılan ve başta konut hakkı olmak üzere pek çok insan hakkı ihlaliyle mağduriyetini barındıran, salt ekonomik getiriye odaklandıklarından ve kamu yararını yok sayan rant projeleri olduğunu söyleyerek giriyor söze. Kent hareketleri adı altında toplanan kampanya sahipleri, alt gelir grupları ve emekçi mahallelerine ödenemeyecek koşullarda lüks projeler dayatarak mülksüzleştirme, yoksullaştırma, yoksullaştırma projelerine dönüşen bu uygulamalar zorla tahliyelere yol açmakta, mahalle ağlarını ve komşuluk ilişkilerini darmadağın ederek sosyal mağduriyet ve psikolojik travmalara sebep olmakta, mahalleyi ve kültürünü yok etmekte ve kentleri sosyo-mekansal olarak ayrıştırıp tehlikeli kentler inşa etmektedirler, diyor. İnsanca, güvenilir, sağlıklı, kimlikli mekanlarda barınma hakkımızın ihlalinin önünü açan, dahası anayasa ve uluslararası sözleşmelere de aykırı olan ve yaşam alanları yok edilmek istenen mahalleler olarak bizlerin de ilk andan itibaren karşı çıktığımız 16 Mayıs 2012 tarihli 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme uygulamalarında deneyimlenen bu hak ihlalleri ve mağduriyetlerinin katlanacağından endişeliyiz. Sağlıklı bir çevrede yaşama ve konut hakkı anayasamızın 56 ve 57. maddeleri ve ayrıca 90. maddesi doğrultusunda bağlı bulunduğumuz uluslararası insan hakları mekanizmalarının ilgili maddeleri tarafından güvence altına alınmış temel bir haktır. Aşağıda imzaları olan bizler, her bir maddesi anayasamızın ilgili maddelerini, bağlı bulunduğumuz uluslararası barınma konut hakkı mekanizmalarını ve ayrıca sosyal devlet ilkeleri ve hakkaniyet ölçülerini açıkça ihlal eden 6306 sayılı yasanın iptaline yönelik CHP başvurusunu bir an önce sonuçlandırmanızı ve ihlaller yasasını iptal etmenizi saygıyla talep ediyoruz, diyerek talebini dile getirmiş kampanya sahipleri. Sırada yine bir kent haberi var. Fakat bu kez konut değil, kitap. TÜYAP'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi İstanbul Kitap Fuarı'nın şehre dönmesi. Alp Solak'ın başlattığı imza kampanyasında deniyor ki Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı uzun yıllardır TÜYAP'ın Beylikdüzü'ndeki fuar ve kongre merkezinde düzenleniyor. Ne kadar servis konsa da, özel araçla gidilse de ya da yok efendim ezilme tehlikesi geçirilip metrobüslere de binilse, kitap fuarı şehir merkezine oldukça uzak olduğundan dolayı yeterince ziyaretçi alamıyor. Okuyucular kitaplara ulaşamıyor ve indirimlerden yararlanamıyor. Hal böyleyken İstanbul'un kültür hayatına katkı sağlaması muhtemel bu fuar ancak hafta sonları vakit bulunursa ziyaret edilebiliyor. Halbuki bu önemli fuar şehir merkezinde olsa, insanlar kolaylıkla ulaşsa, iş çıkışı, okul çıkışı gezebilse, hatta birden çok gidebilse ne olur? Bu o kadar zor mudur? Benim lokasyon tavsiyem İstanbul Modern Antrepo civarları. Elbette şehrin içinde daha başka yerler değerlendirilebilir. Sonuçta neresi olursa olsun yeter ki bu fuar okuyucuların rahatlıkla gidebileceği bir mesafede olsun. Kitap fuarı şehre dönsün ve insanlar kitap fuarına kolaylıkla ulaşsın, derdimiz budur, diyerek talebini dile getirmiş. Kampanya şimdiden kitap severler tarafından sosyal medyada çokça paylaşılmaya ve yayılmaya başlamış. Sırada Bodrum'dan bir kampanya var. Son haftalarda çevre ve hayvan hakları konusunda pek çok kampanya ev sahipliği yapan Bodrum'dan yine bir hayvan hakları kampanyası var. Bu kez muhatap doğrudan belediye olarak ve talep de çok net. Serkan Kazak tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi 26 Ocak'ta Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon himayesinde düzenlenecek olan deve güreşi etkinliğinin iptal edilmesi. Serkan diyor ki tüm dünyada yaşayan tüm canlılar gibi develer de insanların eğlence aracı değildir. Hiçbir canlı zevk için dövüştürülmeyi hak etmez. Canlılara saygı ayrımcılık gözetmez. Evcil ya da yabani her canlı özgürce yaşamayı hak eder. Avrupa'yı örnek aldığımız ülkemizde daha özgür bir toplumun yolu acı çekmeden özgürce yaşayan hayvanlardan geçer. İnsanlığın çağdaşlığı hayvanların huzuru olmadan gerçekleşemez. Diğer canlılar insanoğlunun doğal ortağıdır, kölesi ya da yardımcısı değildir. Hiçbir kurum, özellikle de tüm dünya insanlarını ağırlayan bir belediye, hayvanların eziyet çekmesini bir şenlik havasında sunup bununla övünemez. Tam aksine bu durum belediyenin canlılara karşı duyarsızlığını ve yetersizliğini ortaya koyar. Bugün pet shoplarda bile evcil dostlarımızın satışını yasaklayan örnek belediyeler varken Bodrum Belediyesi'nin bu utanca ortak olması kabul edilemez. Bodrum Belediyesi deve güreşleri organizasyonunu bir daha tekrarlamamak üzere iptal etmelidir. Tüm hayvanseverlerin desteğiyle bu insanlık dışı organizasyonu durduralım diyerek talebini dile getirmiş. Serkan'ın önünde sadece 2 gün var. Bakalım bu sürede yeterli desteği toplayarak Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadan'ı ikna edebilecek mi? Sırada seçim kampanyaları için yapılan çalışmaları ele alan bir imza kampanyası var. Başlattığı kampanya ile tüm belediye başkan adaylarına seslenen Nezihe Koçak, seçim vaatleri için ağaçları kesmeyin diyerek söze giriyor. Nezihe demiş ki, yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla özellikle belediye başkan adaylarının halk üzerinde etki kurabilmek için hitap şeklinde yazılmış, yaptıklarını yapacaklarını anlatan bir zarf ulaşmıştır mutlaka hepinize. Zarf birinci sınıf kağıt ve içindeki kağıt da birinci sınıf kağıt. Araştırdım. 1 kilogram kağıt hamuru için 2,2 kilogram odun ağaç gerekmekteymiş. Yani 2 koyup 1 alıyoruz. Oksijenimizden 2 koyuyoruz. Vaatlerimizden 1 alıyoruz. Kuşların evinden 2 koyuyoruz. Yaptıklarımızdan 1 oluyoruz. Oysa ki belediye başkan adaylarımız yaptıklarını yapacaklarını sosyal medyada anlatsa ya, oksijenimiz bize, kuşların ve diğer hayvanların evi de onlara kalacak. İnternet kullanım oranının bu kadar arttığı bir devirde yapılmayacak seçim vaatleri için ağaç katliamı istemiyorum. Halk üzerindeki etkiyi sanal ortamda sağlasınlar istiyorum diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Change.org'da yeni kampanyalarda pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın.